إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Tutaanza mazungumzo yetu katika aya hii. Allah tabaraka wa taala akituhimiza kwa wepesi na kufanya haraka, bali kwenda mbio na kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Tuambia subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfirati min rabbikum, fanyeni haraka na harakisheni kunako kumuomba mula wenu msamaha, ama kuwendea msamaha mula wenu. Kisha akataja faida inayopatikana katika kuwendea msamaha huo na watu kumuomba Allah msamaha, kwamba faida yake ni pepo, pale aliposema wa jannati na arduha samawati wal ard, na pepo ambayo Allah tabaraka wa taala ameiandaa kwa wale muttaqin, upana wake ni upana wa mbingu na ardhi, kuonyesha kwamba watu watakaohudumu katika istighfari kumuomba Allah msamaha, basi faida watakayoipata watu hawa ni pepo ambayo Allah tabaraka wa taala amewaandalia, pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Na wale walioandaliwa pepo Allah amewataja kwamba pepo hii walioandaliwa, uiddati lilmuttaqin, imeandaliwa pepo kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na suala la kumcha Allah liko moyoni, kwa maana ya kwamba kila mmoja anaweza kuwa anadai na kudhihirisha kuwa anamcha Allah, na baadhi ya watu huonyesha kwamba kule kusema kwao kwa upole, kutembea kwao kwa utaratibu, basi ni kumcha Allah, kwa maana kimuona mtu anatembea polepole sa mcha Mungu, au anavaa vilemba viwili mcha Mungu. Almuhimu kwamba kuna baadhi ya madhahiri ambayo mtu anaweza kujiweka sura ile, halafu watu wakaichukua ile sura kwamba huyu fulani ni mcha Mungu, basi mtu wa peponi. Lakini pia baadhi ya watu hujinadi kabisa na kujiita wao ndio wacha Mungu, kama vile wale masharifu hutembea kwenye mikoa wakisema kwamba wao ni masharifu na dua zao ni mustajaba, zinakubaliwa na watu wakiwakimbilia. Na wengine wanajitangaza kuona wao pia ni mawalii. Wote hawa wametengeneza sura ya ucha Mungu. Lakini mizani ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameiweka na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amefafanua na umma ukaelewa, iko tofauti na hivyo. Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ni wali wa walioamini, anawatoa katika giza na kuwaingiza katika nuru. Kwa hiyo walioamini wote ni mawalii wa Allah, watapishana watu wali wao na ukaribu wao kwa Allah kadiri ya utekelezaji wao wa amri za Allah tabarak wa ta'ala. Lakini kila mmoja ni walii. Kwa mtu akikwambia mimi ni walii, mwambie hata mimi pia walii. Hakuna haja ya mimi kuja kwako eti wewe walii basi nitakuwa nakulamba miguu na mikono na kichwa kwa sababu wewe ni walii. Ukikasirika mimi nitaharibikiwa na maisha. Hapana. Ama huyu mtoto ni sharifu kwa sababu amezaliwa hakulia. Uso wake umeandikwa la ilaha illa Allah. Sasa tatembezwa nchi nzima? Hapana. Haiko hivyo. Bali sura iliyokuja katika sunna inaonyesha kwamba hawezi kuwa wali wa Allah kama sio mtu wa sunna. Haiwezekani. Yaani mtu atakapokuwa ni mukhalifu wa sunna basi sio wali wa Allah. Sio mcha Mungu wala sio wali wa Allah. Midamu iko khilafu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hiyo ni kwa hadithi ambayo ameitoa al-Imam Ahmad katika Musnad kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliwachorea masahaba zake mstari mrefu ulionyooka, wakauona vizuri, akawaambia hadha sabilullahi mustaqima, hii ni njia ya Allah iliyonyooka. Kwa masahaba wote wakaona. Lakini kisha akawachorea mistari upande wa kulia na mistari upande wa kushoto mingi, akawaambia hadhihi subulun laysa minha sabilu illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, hizi nazo ni njia, hakuna njia kati ya hizi isipokuwa kuna shaytani katika njia hiyo anayewalingania watu wapite katika hiyo njia. Kwa njia ya Mtume aliyoichora moja imenyooka, akawaambia hii ndiyo njia ya Allah moja tu. Lakini akachora njia ya kuliani na kushotoni nyingi, akawaambia masahaba zake hizi nazo pia ni njia, hakuna njia kati ya hizi ila kuna shaytani anawalingania watu wapite katika njia hiyo. Thumma qaraa, kisha Mtume akawasomea aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Ameinasibisha sirati kwa Allah, njia ya Allah imenyooka. Na Allah amemthibitisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa anawalingania watu katika njia iliyonyooka na kuongoza watu katika njia iliyonyooka, kama alivyosema wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, Na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Allah akatuambia wala tattabi'u subula, wale msizifuate njia hizi zingine za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizi zitakutoweni katika njia ya Allah. Njia ziko nyingi, lakini tukikumbuka kwamba Mtume alipouchora ule mstari mmoja kwa mkono, alichora mistari mingine kutoka katika ule mstari mmoja. Kwa maana sura ya hii mistari itakuwa ni moja. Sio kwamba wale waliozungumzwa kwamba watapita njia ya kupotea watakuwa hawasemi la ilaha illa Allah. Kuna watu watatoka katika njia ya Mtume kwa kukhalifu manhaji yake, na kuna watu watatoka katika njia ya Mtume kwa kukhalifu aqida, na kuna watu watatoka katika njia ya Mtume kwa sababu ya ahawa zao. Wana sura, wanafanana na watu wa sunna, lakini kwa sababu ya ahawa wanakhalifu sunna. Wengi watatoka kwa njia mbali mbali, lakini ukiwatafuta hawa waliotoka utaona wote wanaswali na wote wanafunga na wote wanasema la ilaha illa Allah. Lakini Mtume wote hawa akabashiria balala, kwamba kuna shaitani katika kila njia kati ya hizi anawalingania watu watoke. Shaitani huyu kazi yake ni kuwatoa watu katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia makundi mbalimbali ya Waislamu na mapote mbalimbali ya Waislamu, kila moja linatangaza kwamba lenyewe liko sawa sawa. Lakini mizani aliyotuachia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam itakayotufanya tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na utulivu katika nafsi zetu, katuachia mizani moja ambayo imethibiti vizuri. Pale alipoeleza katika maneno yake matukufu kwenye hadithi ya iftiraqul umma, kwamba umma huu utafarikiana makundi mengi sana, akataja 73. Hii si kwamba ndio idadi yatakuwa 73 peke yake, itakuwa mpaka zaidi ya 73, kwa sababu masufi peke yake ukihesabu wanazidi 73. Masufi hawa peke yake tukihesabu Shadhilia, Qadiria, Kashbandania wanazidi 73. Sasa yatakuwa makundi mengi sana haya. Ni dalili kwamba umma huu utagawanyika kwa kiasi kikubwa sana. Na zote hizi ni njia, na wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini Mtume akasema wote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja tu. Masahaba hawakunyamaza kwa sababu wanahitaji kwenda peponi, na lazima wajue ufumbuzi utakaowafanya wao wapate salama ni upi. Mtume akawaambia, walipomuuliza ni lipi hilo kundi moja, Mtume akawaambia ma ana alayhi wa ashabi, lile ambalo litakuwa limfungamana pamoja na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Mizani tosha kabisa. Yale muyafanyayo nyinyi ndiyo aliofanya Mtume na masahaba zake? Jawabu ukipata ndiyo, sema alhamdulillah. Jawabu likiwa hapana, basi jua mpotea. Hata kama kile kitendo kitakuwa ni kizuri, kina maana nzuri, kinaleta sura nzuri, kinakukumbusha akhera, lakini khilafu na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwezi kufanikiwa. Hakiwezi kuwa kizuri midamu kisha khalifu sunna. Na wengi wanadanganyika hapa kwamba jambo linaonekana ni zuri dhahiria yake, lakini ukiliangalia katika mizani ya kisheria linaitwa baya, kwa sababu limekwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lingalikuwa zuri, basi wangeanza kulifanya Mtume na masahaba zake. Ni kwa sababu si zuri ndio maana liliachwa, kwa sababu hakuna linalotukurubisha sisi na pepo ila Mtume katueleza, na hakuna linalotuweka mbali na moto ila Mtume pia katutahadharisha nalo. yote katuambia mazuri na mabaya. Kwa hiyo wewe Muislamu unayo mizani. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Irbadi akatoa pia ufumbuzi pale alipotuambia innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana. Katika riwaya Mtume akasema faman adraka dhalika minkum, atakayediriki hilo miongoni mwenu. Kadiriki nini? Kadiriki ikhtilaf. Maki ikhtilafu ni watu kutofautiana, hawa wanasema hivi, hawa wanasema hivi, na hawa wanasema hivi. Ikhtilafu. Ufanya nini wewe? Tumesema, faalaihi bisunnati. Basi mtu wakidiriki hali hiyo, anawajibika kuangalia mwenendo wangu mimi. Wasunnati lkhulafai rashidina almahdiina min baadi. Na mwenendo wa makhalifa wangu, wema waongofu baada yangu mimi. Walifanya nini makhalifa wangu? Je, yale uyafanyayo wewe ama yale muyafanyayo nini leo ndio aliyofanya Mtume na masahaba zake? Mathalan wanasema Waarabu wa bidharbi al-amthila tatadhihu al-maqal, kwa kutoa mifano maneno hueleweka. Kama ukitoa mfano watu wanaelewa kidogo. Sasa hivi tukimaliza kuswali huwa kuna maneno tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah as'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka 'afu tuhibbu al'afwa fa'fu 'anna tub 'alaina tub 'alayna. Na kuendelea ukiyatafsiri haya maneno mazuri au mabaya? Mazuri. Na mtu kwambia ndio yuko kwenye hadithi ya Salman al-Farisi, hadithi ndefu, ndio hadithi dhaif, la yahtaju bih wala nata'abbadu Allah bih. Tukaita watugusi hiyo hadithi kisha kuwa mbovu mbovu tu. Sasa maneno mbona manake nzuri? Unatoa shahada kwa Allah, unamuomba Allah pepo, unajilinda kwa Allah na moto, unataka tauba na istighfari kwa Allah. Jambo lina ubaya gani hili? Ubaya wake kwamba Mtume hakulifundisha, na hii ni dini. Haukuambiwa katika dini utumie rai yako na fikra zako, katika dini utakiufuate tu. Kwa kila kitendo cha wewe kuwa kufanyia kazi kitu ambacho hakikufundishwa, basi unakosa thawabu. Asangalia mtu kaimba mara ngapi alafu hapati thawabu, kwa sababu Mtume amesema katika hadithi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Atakayefanya amali ambayo haiko katika mwongozo wetu, katika mafundisho yetu, basi hiyo amali yake itarudishwa. Midamu ile amali imekhalifu mwongozo wa Mtume inarudishwa, haikubaliwi. Sasa amali inaweza kuwa ina sura moja ya mbili hizi. Sura ya kwanza ikawa ile amali yenyewe complete yake marduti, kwa sababu ni bid'a yote, yani kuanzia mwanzo wa kichwa mpaka chini ya miguu, haina nafasi ya dini. Yani kuna baadhi ya mambo ya bid'a hayana sura kabisa ya dini, kama vile maulidi au arobaini, yani hayapo kabisa kwenye Uislamu, hayapo kabisa. Haya si tuna haja ya kuwatolea mifano. Mambo mengi wanaopotea watu ni yale yenye sura mbili, yana sura ya bid'a alafu yana sura ya sunna. Hayo watu wengi wanapotea, hata baadhi ya mashehe huwa wanafanya kwa sababu waende na watu na wapate kupata watu, wakisema kwamba ni hikma kuweza kuwakusanya watu baadaye tufikie katika malengo. Jambo mwanzoni mwake au katikati yake au mwishoni kwake kunakuwa na mwongozo wa Mtume, sunna. Lakini mbele yake au nyuma yake kunakuwa kunaingia na bid'a. Hili jambo la hivi watu wengi huliingia. Mfano, mtu akiwa anatawadha pale nje kwenye birika la kutawadha, akimaliza kutawadha anasoma dua, usi ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dua mashuhuri, kila mtu anaijua, asiyejua labda kasahau. Sahihi dua imefundishwa hivyo kwamba mtu akimaliza kutawadha, kwa hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu inda Muslim, mtu akimaliza kutawadha aseme hii dua. Nitakuwa naeleweka vizuri? So umemaliza kutawadha, wewe katika hiyo dua kabla hujasema ukaelekea kibla, unanielewa vizuri? Kabla hujasoma hiyo dua ukaelekea wapi? Kibla. Baada ya kuelekea kibla ukainua mikono juu, afu ukasoma dua ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wengine wananyoa kidole, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika. Wengine wananyoa mkono mmoja, kidole kimoja. Almuhimu kila mmoja design yake, mwingine hivi, mwingine hivi, mwingine hivi. Sasa hii shahada ni sahihi, imethibiti kwenye nasu. Huko kuelekea kibla akakwambia nani? Kuinua hicho kidole chako cha shahada, au kuinua hiyo mikono yako miwili, au mkono mmoja, akakwambia nani? Yule aliyokufundisha hiyo shahada alikuwa hayajui hayo matendo? Hapo ndio umeshanielewa sasa. Sasa hizi ndio bidaa ambazo watu wengi wanachanganyikiwa na wanaingia, na wakiona hazina tabu, kwa sababu kuna sehemu ya istidlali ya dalili. Lakini kwa sababu mshachanganya sahihi na kisichokuwa sahihi, kile kisichokuwa sahihi kinakuja kuharibu chote ulichokula. Kama vile unakula chakula kizuri kitamu, alafu waje kutafuna mbegu ya limao, wasemaje ile ladha ya chakula itakuwaje? Yote imeharibika. Sasa ile kitendo ya wewe kuelekea kibla au kunyanyua mikono, ushaharibu ile amali yako, na zile thawabu haupati tena, kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sasa unaona mtu akimaliza kutoa salamu katika swala anaanza tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Mtume atakwambia ukitoa salamu kwenye swala useme astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أولي كم بيك في رمضان وسيونا سمهيب وتقوت وشهادة أتى يو حديث ينوي سلمان في هجة كم بيهيب ولا يو حديث في هجة كم بيهوات وفنيهيب لكن يوات ونفان نمنجي نمنجي يبدا قتك سورة مهيزي وات ويمية وإسلام ونكوتيا na wanaharibikiwa na amali zao kwa kutofuatilia sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu tufanye wepesi na haraka kuendea msamaha wa Mola wetu, na ni kipindi muafaka, kipindi kizuri cha kurejea kwa Allah tabarak wa taala, kipindi cha watu kuacha maasi kwa ule mnada unaonadiwa ambao umethibiti katika hadithi sahihi. Itapokuwa imeingia Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wayunadi munadi na hunadi mwenye kunadi, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqsir, ewe ambaye unapupa ya mambo ya khairi yaelekee, sasa mambo ya khairi uyafanye ndio muda wake, na ewe mwenye pupa ya mambo ya shari mabaya punguza, acha hayo mambo, huu si wakati wake. Namuomba Allah tabarak wa taala atufikishe tulie wepesi katika ibada, na atupe afya, atusamehe makosa yetu, na awarehemu wazazi wetu waliotangulia akhera na ndugu zetu, ajalie makaburi yao kuwa katika viwanja vya pepo, na asijalie makaburi yao kuwa katika mashimo ya moto, na asitujalie mwisho mwema. Jazakumullahu khaira, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.